อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายและเป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่5ของเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2558ค่ะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมวันนี้เป็นวันแรม1ค่ำเดือน9ปีมะแม่นะคะก็เป็นช่วงของการสักการะซึ่งดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณแล้วก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็มีหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งคัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพร สาธุเจ้าค่ะในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็มีรวบรวมคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมานะเจ้าคะในเว็บไซต์ของทางวัดก็รวบรวมมาเริ่มด้วยท่านแรกนะเจ้าคะคุณหน่อยโยมก็จะขออนุญาตถามแทนคุณหน่อยว่าคุณหน่อยถามว่าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ละตัณหานะเจ้าคะแต่ทางคุณหน่อยเองก็สงสัยว่าทำไมเวลาญาติโยมไปวัดเนี่ยเจ้าคะก็มักจะเอาตัณหาของตัวเองเนี่ยไปก็คือไปวัดเพื่อจะไปขอพรขอให้ได้ตามความประสงค์นะเจ้าคะและทางพระท่านก็มีเมตตาให้พรเหมือนกับสนับสนุนให้ญาติโยมเนี่ยสมความปรารถนาหรือตัณหาของตัวเองก็คือความอยากได้นู้นนี้นั้นนี่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับความสอนของพระพุทธองค์อะเจ้าคะ อันนี้เป็นแง่คิดที่คุณหน่อยถามมานะเจ้าคะพระอาจารย์เมตตาสักการะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ละตัณหาใช่ไหมทีนี้บางคนไปวัดเนี่ยเอากิเลสตัณหาไปอวดไปโชว์คนอื่นนะ เช ่นไปวัดก็หาเรื่องทะเลาะกับคนนั้นคนนี้เอาใส่ของดีๆหรูๆไปโชว์อะไรเงี้ย คือ เขาอาจจะทำด้วยจิตใจที่เป็นอย่างนั้นนี่อาจจะเป็นได ้ หรืออาจจะทำด้วยจิตใจที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็อาจจะเป็นได้ท ี นี้ก็ไม่รู้แหละอยู่ที่ว่าจิตใจเขาเป็นอย่างไรเนาะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่จิตใจคนที่ไปวัดน่ ะ ว่าคุณจะต้องเพียรปฏิบัติเพื่อที่จะละตัณหาในเวลาที่จะไปขอทีนี้การขอการอ้อนวอนเอาให้เฉพาะเจาะจงเราไปหน่อยนะการอ้อนวอนเนี่ยไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่ถ้าบอกว่าใครจะสำเร็จอะไรได้ด้วยเพียงการอ้อนวอนเนี่ยจะไม่มีใครที่จะเสื่อมจากอะไรอันนี้เป็นพุทธพจน ์อืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการที่จะสำเร็จอะไรได้ด้วยการอ้อนวอนเนี่ยมันไม่ใช่ละทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าส ิ่ งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเหตุปัจจัยอะไรล่ะที่คุณจะต้องทำจะต้องสั่งเช่นการขยันขันแข็งการที่พูดจากันดีๆการรู้จักความสามัคคีพวกนี้จะทำให้การงานเราสำเร็จได้ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยที่ดีแล้วคุณกระทำทุ่มเทไปในการทำงานตรงนี้นี่มันจะเป็นไปเพื่อความสำเร็จได ้เจ้าค่ะ แต่คือไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าอ้อนวอนโดยที่ไม่สร้างเหตุเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าขออย่างเดียวโดยไม่ทำอะไรนั่นคือการอ้อนวอนเนี่ยมันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าถ้าสมมติคุณไปขอเช่นคุณไปตั้งจิตอธิษฐานว่าฉันจะสร้างเหตุอย่างนี้อย่างนี้การตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยเป็นสิ่งดีนะ เจ้าค่ะ การตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วทำแต่จิตใจนี้มีกำลังล่ะทีนี้ทำดีหรือไม่ดีอันนี้ยกไปก่อนแต่ว่าแบบตั้งใจมั่นว่าฉันจะทำสิ่งนี้อันนี้เป็นกำลังจิตที่บึ้มขึ้นมาละ เจ้าค่ะ ซึ่งนี้เป็นพลังจิตอยู่แล้ว เจ้าค ่ ะ ซึ่งพลังจิตตรงนี้มันก็จะเกิดผลให้เป็นการทำจริงแน่ๆจริงในสิ่งที่คุณจะกระทำทีนี้สิ่งที่ถ้าคุณกระทำในสิ่งที่ดีด้วยแหมอันนี้ยิ่งดีนั่นก็จะได้ผลตามที่ต้องการนั้นได ้เจ้าค่ะ ซึ่งผลที่จะเกิดขึ้นคือเราไม่ได้ว่าปฏิเสธผลทั้งหมดคือถ้าคำถามในลักษณะนี้ถ้าเราบอกว่าเอองั้นคุณจะขอไม่ได้หรออะไรก็ไม่ได้มันก็จะเป็นเรื่องของการปฏิเสธผลเร ื่อง ของการปฏิเสธเหตุก็ต้องตอบระวังหน่อยว่าเหตุต้นผลปลายมันมีนะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า ค่ะ ถ้าเราต้องการจะให้มันดีในชีวิตของเราความดีความงามในชีวิตของเราก็มีก็อยู่ที่ว่าเราสร้างเหตุยังไงไม่ใช่สักแต่ว่าขอโดยไม่สร้างเหตุแล้วการขอในที่นี้ต้องเฉพาะเจาะจงลงไปว่าหมายถึงการตั้งใจในการที่เราจะ ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแรงกล้าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีการอธิษฐาน เจ้าค่ะทีนี้การที่พระท่านเมตตาที่จะอํานวยอวยพรให้อันนี้โยมคิดว่าเป็นความเมตตาที่จะแผ่เมตตาให้มากกว่าไม่ใช่ว่าไปขัดกับคําสอนถูกไหมเจ้าคะ แต่ถ้าพระเขาทราบคําสอนทราบเรื่องราวที่พระเจ้าสอนอย่างดีการที่จะอบรมถึงเรื่องของปัญญาที่จะเกิดขึ้นอบรมถึงเหตุอะไรที่มันจะทําดีแล้วได้ดีในการให้ข้อมูลตรงนี้เป็นสิ่งที่ภิกษุควรทําแล้วก็มีการให้พรคําว่าพรเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นกำลังใจให้ในการที่คุณจะทำสิ่งดีๆอ่ะ ใช่เจ้าค่ะ ถ้าคุณตั้งใจในการที่ทำสิ่งดีดีสู้เลยทำเลย เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเวลาที่ท่านจะให้ก็จะเป็นเอวังโหตุคือขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้สำเร็จอย่างนั้นซึ่งถ้าบอกว่าพระเป็นร้อยคุณไปที่ไหนเป็นร้อยร้อยวัดแล้วพระก็พูดอย่างเงี้ยขอให้สำเร็จอย่างนั้นขอให้สำเร็จอย่างนั้นแต่ถ้ามานั่งแช่อยู่ไม่ทำอะไรเนี่ยมันไม่มีทางสำเร็จอย่างนั้นนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เหตุที่เราสร้าง อัน น ี้ เป็นปัจจัยที่สำคัญ เจ้าค่ะก็ผ่านพ้นไปนะเจ้าค่ะคำถามที่สองนี้จะเป็นของผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะเจ้าค่ะถามว่าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าห้ามค้ามนุษย ์ ขอให้ท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนช่วยกรุณาขยายความด้วยเจ้าค่ะและจะอันนี้เนี่ยจะหมายรวมถึงการส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศเนี่ยจะเข้าข่ายนี้ด้วยหรือไม่เจ้าค่ะ ในคำสอนตรงนี้มีข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงการค้าขายการค้าขายที่ควรหลีกเลี่ยงในหลีกเลี่ยงนี่คือไม่ควรทำ เจ้าค่ะ ศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้คือเป็นอกรณียกิจคือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำควรหลีกเลี่ยงแต่ว่าไม่ใช่เป็นผิดศีลนะ เจ้าค่ะ หนึ่งใน4อย่างคือการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์ทีนี้การค้ามนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับว่าสมมติทางราชการจ้างพนักงานคนหนึ่งเป็นข้าราชการใช่ไหม เจ้าค่ะ ให้เงินเดือนเขาอย่างนี้มันค้ามนุษย์หรอแล้วก็ส่งไปหน่วยนั้นส่งไปหน่วยนี้แล้วก็ส่งข้ามกระทรวงกันก็มีอย่างเงี้ยนี่มันเหมือนกับการค้ามนุษย์หรือเปล่าแต่ต้องทำความเข้าใจใช่อันนี้จึงต้องทำความเข้าใจว่าการค้ามนุษย์นั่นก็คือเอามนุษย์เป็นสินค้าในการที่จะส่งแต่ว่าการทำงานนี่คือการที่ใช้ทักษะในการกระทำนั้นคือไม่ได้ค้ามนุษย์ก็ว่าค้าแรงงาน ค ้าแรงงานกับค้ามนุษย์ไม่เหมือนกันนะ ค ้าแรงงานก็คือทักษะในการทำงานของเก่าของเขาเช่นว่าคนนี้มีทักษะในการเกษตรคนนี้มีทักษะในการคิดคำนวณคนนี้มีทักษะในการทางด้านวิศวกรรมพวกนี้ก็ใช้ทักษะนั้นไม่ได้ใช้ตัวเขาไม่ได้ใช้แขนไม่ได้ใช้ขาเขาอย่างนั้นนะซึ่งการค้าขายสัตว์เนี่ยไม่ใช่จำกัดเฉพาะมนุษย์เท่านั้นยังรวมถึงสัตว์เป็นอย่างอื่นด้วยนะ จะ เป็นสุนัขอย่างหมาอย่างเงี้ยเราไปซื้อหมามาตัวหนึ่งอันนี้คือค้าสัตว์แน่นอน เจ้าค่ะ ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ให้กระทำคือควรงดเว้น เจ้าค่ะ แต่ทีนี้ถ้าเราไปซื้อมนุษย์หรือขายมนุษย์แบบขายสุนัขอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นการค้าขายมนุษย์ในการส่งแรงงานไปต่างประเทศนี่คือการค้าขายแรงงานนะไม่เหมือนกัน ส่งเข้าไปทํางานดีด้วยซ้ำนะเจ้าค่ะก็ได้เงินเดือน มันจะต้องมาดูเรื่องของระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วยแต ่ ถ้าเป็นการแรงงานเนี่ยนะทักษะในการทํางานเรื่องของแรงงานจะเป็นทักษะชนิดที่ใช้ความสามารถสูงเช่นแพทย์หมอพยาบาลหรือทักษะที่ใช้ความสามารถน้อยลงไปหน่อยเช่นใช้แรงงานต่างๆเป็นต้นเนี่ยก็ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอันนี้จะต่างกันละนะมันจะไม่เหมือนกับพ่อค้ากับสิ่งของนะพ่อค้ากับสิ่งของนี้มันก็เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งไม่ได้มีการรับผิดชอบอะไรขายไปแล้วก็จบไปใช่ไหมแต่ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างก็ต้องมีประเด็นเช่นว่านายจ้างก็ต้องให้ลูกจ้างทำงานตามกำลังต้องมีค่าจ้างและรางวัลต้องมีวันหยุดให้ต้องมีการดูแลรักษาเรื่องการพยาบาลนะลูกจ้างทำงานไม่ว่าจะใช้ความสามารถทักษะมากหรือน้อยก็ตามทำงานให้อย่างสุดความสามารถและไม่ขโมยของทำสิ่งที่ดีพวกนี้เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกน้องซึ่งมันจะไม่เหมือนกับการค้าขายมนุษย์จะมีประเด็นนี้เพิ่มเติมขึ้นมา เจ้าค่ะแล้วการค้ามนุษย์นี่ถ้าพูดยกตัวอย่างง่ายๆที่สุดก็คืออย่างไปขโมยเด็กแล้วเอาเด็กไปขายเพื่อว่าตัวเองจะเอาเงินอย่างนี้นะเจ้าค่ะหรือว่าอย่างชาวโรฮิงญาที่เขาอพยพมาอย่างเงี้ยรู้ว่าเข้าประเทศเราเนี่ยผิดกฎหมายแต่ก็มีคนว่าเอาเก็บค่าหัวแล้วฉันจะพาแอบเข้ามาแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยเราอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้แหละเรียกว่าค้ามนุษย์นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่เป็นการติดสินบนบ้างเป็นคือจะมีอกุศลธรรมต่างๆตามมา เจ้าค่ะ แต่ถ้าเป็นการค้าแรงงานแล้วก็มีความสัมพันธ์อย่างถูกต้องดีงามระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอันนี้คือลักษณะที่ทำได้ จ้าค่ะส่งคนไปทำงานนี่ก็คือหางานให้เขาทำนั่นเองซ ึ่ งก็คงไม่ใช่เรื่องของการค้ามนุษย์นะเจ้าค่ะ ก็จะมีประเด็นต่างๆที่ว่า เจ้าค่ะเจ้าค่ะต่อไปเป็นคำถามที่คุณจักริดถามมานะเจ้าค่ะก็ถามพระอาจารย์มาว่าธรรมะมีครูบาอาจารย์หลายท่านที่นำมาบอกสอนท่านก็ได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านนี้แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่พอไปฟังที่สอนอันเดียวกันนะเจ้าค่ะพอครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งมาชี้แจงเนี่ยก็เข้าใจแจ่มแจ้งเลยทั้งที่เป็นคำสอนอันเดียวกันนะเจ้าค่ะดังนั้นคุณจักริดก็เลยถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ธาตุย่อมเข้ากันได้โดยความเป็นธาตุเหมือนในพระสูตรที่ภิกษุบางรูปชอบฟังธรรมะจากพระสารีบุตรบ้างก็ชอบฟังจากพระโมคคัลลานะบ้างก็ชอบฟังพระธรรมจากพระมหากัสสปะอันนี้ก็เลยถามว่าไม่เข้าใจไม่ทราบว่าอันนี้ท่านเข้าใจถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาม ันเป็นเรื่องของศรัทธามากกว่านะอาตมาว่า เจ้าค่ะ สมมติว่าเราฟังธรรมะจากพระรูปนี้หรือว่าคนคนนี้ก็อธิบายโอ้พูดอะไรปากมุบมิบมุบมิบฉันฟังไงก็ไม่เข้าใจ เจ้าค่ะ แต่พอมาฟังจากอีกคนหนึ่งเฮ้ยกลับเข้าใจฮะอันนี้คือศรัทธาแน่นอนคือถ้าคุณไม่มีศรัทธาในคนคนนี้เขาจะพูดอะไรเนี่ยเราจะไม่ฟัง ก็ คือฟังก็จริงแต่ไม่เข้าใจไม่เก็ตแต่ถ้าเรามีศรัทธาในอีกคนคนหนึ่งเนาะเขาจะพูดอะไรเนี่ยเราจะฟังหมดเลยนั่นคือศรัทธานี้มันมีส่วนสำคัญมากๆเลย เจ้าค่ะ แต่บางทีเห็นพระหนุ่มๆไม่มีศรัทธาหรอกก็ฟังยังไงก็ไม่เข้าใจแต่พอเห็นพระแก่ๆหน่อยโอ้โหมีราศีแฮเพราะท่านจะพูดนิดเดียวสั้นๆโอ้โหแต่คนฟังนี่เข้าใจลึกซึ้งเพราะว่าศรัทธาที่เขามี เจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็ที่ท่านผู้ถามคุณจักริดเนี่ยได้ยกตัวอย่างพระสูตรที่มีกรณีว่าพระที่อยู่กับท่านพระสารีบุตรใช่ไหมอันน ี้ ก็คือว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยลักษณะความเข้ากันได้โดยความเป็นธาตุเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องฟังธรรมอย่างเดียวยังรวมถึงเรื่องของศีลข้อปฏิบัติต่างๆยังรวมถึงความสามารถในการใคร่ครวญธรรมะยังรวมถึงเรื่องของมรรค8นะแต่ละคนเนี่ยจะมีความสามารถไม่เหมือนกันอะไรที่มันเข้ากันได้ตรงนี้เขาจะไปอยู่ร่วมๆกันอย ่ างพวกที่มาอยู่กับท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ทั้งหมดมีฤทธิ์พวกที่อยู่กับท่านพระมหากัสสปะเนี่ยท่านเหล่านั้นก็จะถือธุดงค์ทั้งหมดพวกที่มาอยู่กับท่านพระสารีบุตรนี่ก็จะมีความใคร่ครวญพิจารณาธรรมะได้อย่างดีอย่างนี้พวกที่มาอยู่กับท่านพระอานนท์นี่ก็จะเป็นพระหูสูตรจำพระสูตรนั้นนี้ได้แล ้ วก็จะเข้ากันด้วยตรงนี้ด้วยนอกจากศรัทธาแล้วนะ เจ้าค่ะ เพราะนั้นการที่เราจะฟังธรรมจากใครสักคนหนึ่งได้เข้าใจจำแจ้งศร ั ทธานี้สำคัญ เจ้าค่ะ ในมีอีกพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงคนที่เมื่อฟังธรรมแล้วสามารถที่จะก้าวลงให้เกิดความสำเร็จประโยชน์ได้ในการฟังธรรมนั้นๆแต่หนึ่งในรู้สึกจะมีอยู่13ข ้ อหนึ่งในนั้นเนี่ยจิตต้องเป็นสมาธิหนึ่งในนั้นต้องไม่คอยจับจ้องหาความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข็งกระด้างหนึ่งในนั้นก็มีการที่ไม่สนใจแต่ตัวเองไม่มัวสนใจแต่ผู้พูดไม่มัวสนใจแต่คำพูดพวกนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าบอกว่าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถที่จะฟังธรรมให้เกิดความเข้าใจได้ถ ึ งแม้ว่าศรัทธาเราจะเสมอๆกันก็ตามคือบางทีกับพระรูปนี้กับพระรูปนั้นฉันก็มีศรัทธาพอๆกันนั่นแหละแต ่ ถ้าอยู่ที่วาระจิตของเราถ้าในขณะที่เราฟังเนี่ยเรามัวสนใจแต่คําพูดเรามัวสนใจแต่ตัวเราเองการฟังธรรมครั้งนั้นก็จะไม่เข้าใจ เจ้าค่ะ แต่ถ้าศรัทธาพอๆกันนะเสมอกันนะกับพระอีกรูปนึงแต่ถ้าวาระจิตขณะนั้นของเราเป็นจิตที่แบบว่าไม่ได้มัวสนใจแต่คําพูดอย่างเดียวไม่ได้มัวสนใจแต่ผู้พูดอย่างเดียวมีจิตเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งฟังซึ่งธรรมมีฉันทะมีความพอใจฟังแล้วมันจะเข้าใจได ้เจ้าค่ะ มันจะสามารถยังลงให้เกิดความสำเร็จประโยชน์ในนิยามแห่งธรรมะที่ฟังนั้นได ้สาธุเจ้าค่ะและอีกอย่างหนึ่งโยมคิดว่าคงจะเกิดจากการที่อันนี้โยมพูดถึงสมัยนี้นะเจ้าค่ะว่าพระรูปนั้นๆเนี่ยท่านเป็นนักพูดหรือนักอธิบายหรือไม่เพราะบางท่านก็ท่านศึกษาเยอะมากมายแต่ไม่สามารถสอนหรือว่าอธิบายใครได้แต่ท่านปฏิบัติได้จริงอ่ะเจ้าค่ะ เ อันนี้เกี่ยวไหมเจ้าค่ะ ก็จะมีส่วนด้วยนะเพราะว่าคนที่พอเพียงเพื่อตัวเองแต่ไม่พอเพียงเพื่อผู้อื่นก็ ม ีแต่คือไม่สามารถที่จะกําหนดบทพยัญชนะที่จะทําให้คนอื่นเขาเข้าใจเป็นภาษาที่ชาวเมืองเขาพูดกันได ้เจ้าค่ะ แต่คือตัวเองเข้าใจอยู่แต่ว่าพูดแล้วสื่อสารกับเขาไม่ได ้เจ้าค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคุณจะเจอในประเด็นนี้ถ้าบอกว่าภิกษุรูปนั้นเนี่ยนำสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าคือพูดตามที่พระพุทธเจ้าว่า เจ้าค่ะ พูดเหมือนเป๊ะเลยก็พอที่จะเข้าใจได้นะ คือ สมมติตัวเองอาจจะเทศไม่เป็นน่ะแต่ว่าเอาหนังสือ ที่เป็นพุทธพจน์เงี้ยมาอ่านให้ฟังอันนี้ก็พอไปได้เหมือนกันพอไปได้เหมือนกันทีนี้การขยายความอาจจะไม่ได้มีแล้วก็อยู่ที่ผู้ฟังแล้วว่าจะสามารถที่จะจับช่วยในกุศลธรรมตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร อืมเจ้าค่ะแล้วก็อยู่ที่ความตั้งใจแล้วก็จิตของตัวเราเองด้วยนะเจ้าค่ะเวลาไปฟังธรรมะนั้นๆเจ้าค่ะ ใช่เพราะนั้นสรุปประเด็นในคำถามของคุณจักริตเนี่ยในข้อที่1ศรัทธานี่มีส่วนสำคัญสองนอกจากเรื่องของศรัทธาแล้วยังมีข้อปฏิบัติอื่นๆนะที่พูดถึงความเข้ากันได้โดยความเป็นธาตุเช่นหนึ่งข้อทุดงกวัตสำหรับท่านพระมหากัสสปะข้อถึงความเป็นมโหสถอย่างกรณีหนึ่งของท่านพระอนนท์เร ื่อง ของฤทธิ์อย่างเช่นท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นต้นในประเด็นที่2ประเด็นที่3ก็อยู่ที่ว่าจิตของผู้ฟังในขณะนั้นมีความเป็นเอกัคคตามีความเป็นหนึ่งไหมสนใจในเรื่องใดสนใจฟังหรือเปล่าแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือความสามารถของผู้พูดด้วยว ่ าผู้พูดเนี่ยมีความเพียงพอเพื่อตัวเองหรือมีความเพียงพอเพื่อคนอื่นด้วยได้หรือไม่ในการแสดงธรรมนั้น อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบให้คุณจักริตต่อไปโยมขอนำคำถามที่คุณพัชรานะเจ้าค่ะได้เขียนถามมาท่านบอกว่าท่านศึกษาอยู่ในระดับมหาบัณฑิตนะเจ้าค่ะก็คือเรียนปริญญาโทนั่นเองก็ต้องทำวิทยานิพนธ์นะเจ้าค่ะก็เขียนเล่าว่ามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาถูกไหมเจ้าค่ะก ็ มีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งอะเจ้าค่ะที่ว่าพอไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาของท่านทีไรเนี่ยก็จะต้องทะเลาะกับอาจารย์ทุกครั้งเลยต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันนะเจ้าคะไม่มีครั้งไหนเลยที่จะพูดคุยกันได้แบบปกติก็ทำให้นิสิตคนอื่นๆในที่ปรึกษาด้วยกันเนี่ยเจ้าค่ะต้องเข้ามาช่วยเป็นตัวกลางระหว่างอาจารย์กับรุ่นพี่คนนี ้ ดังนั้นเนี่ยเจ้าค่ะคุณพัชราก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าสำหรับกรณีเนี่ยควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรแล้วก็ทางคุณพัชราเนี่ยจะให้คำแนะนำกับรุ่นพี่คนนี้อย่างไรดีอ่ะเจ้าค่ะเพราะไปเจออาจารย์ที่ปรึกษาที่ไรทะเลาะทุ่มเถียงกันทุกทีอ่ะเจ้าค่ะ คือปัญหานี้แสดงว่าคือไม่ใช่ตัวคุณพัชราไปทะเลาะกับอาจารย์ถูกไหม ไม่ใช่เจ้าค่ะ แต่ว่าร ุ่นพี่อ่ะเจ้าค่ะ รุ่นพี่ที่เขาทำงานอยู่ด้วยกันนี่แหละคือมีอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกัน คือ สมมติเราเห็นคนหนึ่งเขาทะเลาะกันอ่ะแล้วเราก็อยู่ในสถานการณ์ด้วยจะต้องคอยมาเป็นคนกลางอยู่เรื่อยในกรณีนี้เราจะทำอย่างไรคือบางทีผลที่มันเกิดขึ้นทำให้เราเสียเวลาทำให้เราแบบว่าเกิดข้อขัดข้องหมองใจถึงแม้ตัวเราเองจะไม่ได้เป็นคนทะเลาะเองก็ตามเถอะ เจ้าค่ะ แต่มันก็อยู่ในสถานการณ์นั้นนะ เจ้าค่ะ เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร เจ้าค ่ ะ ประเด็นแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือคนมันทะเลาะกันเนี่ยเพราะอะไรแต่คนที่มันไม่ลงกันทะเลาะกันเอาแค่ว่าตัวเนื้อผ้าก่อนนะ เจ้าค่ะ คือเรื่องอาจจะไม่ลงกันได้ก็จริงเช่นว่าอาจารย์บอกทางซ้ายคนนี้บอกจะเอาขวาอย่างนี้ก็ตามนะมันมีซ้ายมีขวาอย่างเงี้ยมันก็ไปคนละทางละอันนี้อาจจะเป็นเหตุได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่เขาเห็นต่างกันอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ทะเลาะกันก็มีก็ยังสามารถที่จะสมัครสมานสามัคคีกันได ้เจ้าค่ะ คุณเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการทะเลาะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าความเห็นต่างมันไม่ใช่ประเด็นนั้นเรื่องของการทะเลาะกันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าความที่มีจิตใจที่ไม่ลงกันจิตใจที่ว่าฉันจะประหัตประหารจิตใจที่แบบว่าอาฆาตพยาบาทจิตใจที่จะทำลายอ่ะนี่คือลักษณะของโทสะที่เกิดขึ้นในใจ เจ้าค่ะ โทสะเนี่ยเป็นลักษณะของกิเลสที่มีโทษมากแล้วก็คลายเร็วพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี ้เจ้า ค่ะโทสะเนี่ยมีโทษมากคลายเร็วเป็นกิเลสที่มีธรรมชาติเป็นแบบนี้แล้วก็คนที่มีโทสะเนี่ยต่อให้ไม่มีเรื่องอะไรที่มันจะขัดกันก็ตามนะก็หาเอามาขัดกันให้ได้แล้วก็จะหาเรื่องทะเลาะกันให้ได้อะต่อให้เขาจะซ้ายฉันก็จะซ้ายเอาซ้ายแล้วมาเบียดฉันทำไมมันจะหาเรื่องไปอย่างนี้อีกมันก็จะมาทะเลาะกันได้อยู่ดีเพราะนั้นเรื่องของการทะเลาะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าประเด็นอะไรมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณทำไม่ได้ยานิพนธ์หรือว่ามีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของตัวหนังสือเรื่องของทำอะไรคือมันอยู่ที่เรื่องของจิตว่าเขามีโทสะมากหรือมีโทสะน้อยนะถ้ามีโทสะมากมันก็หาเรื่องกันมาทะเลาะกันได้แต่ประเด็นวิธีแก้ทำยังไงอะไรที่จะมาแก้โทสะได้แต่สิ่งที่จะมาแก้โทสะได้เนี่ยก็คือเมตตาความเมตตาจะแก้โทสะได้ เจ้าค่ะ ทีนี้เราเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์คือแบบเป็นคนนอก เจ้าค่ะ เราไม่สามารถจะเอาก้อนเมตตาใส่ไปในจิตเขาได้หรือเอาก้อนเมตตาใส่ไปในจิตอาจารย์เอาก้อนเมตตาใส่ไปในจิตของรุ่นพี่มันไม่มีก้อนที่ว่านั้นหรือมันไม่มีลูกอมหรือเมล็ดอะไรใส่เข้าไปในปากเขาแล้วจะซ่าห้าแล้วก็แฮปปี้ขึ้นมามันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่มีใช่ไหม เจ้าค่ะ ในกรณีนี้เราจะทำยังไงในข้อนี้คุณตาใจมีความเห็นว่าอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้ จ้าค่ะโยมคิดว่าอย่างนี้นะเจ้าค่ะว่าบางทีเนี่ยคนเรานี่ไม่ทราบว่าน่าจะเป็นจริงนะเจ้าค่ะว่าดวงคนบางคนเนี่ยไม่ถูกกันนะเจ้าค่ะ ม ัน ลงกันไม่ได้ใช่ไหม ใช่เจ้าค่ะแบบมันขาดพี่น้องกันอย่างเงี้ยแบบถ้าดวงเหมือนกับไม่สมพงกันอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะมันก็มักจะมีอะไรขาดกันแต่ไม่ได้ทะเลาะนะเจ้าค่ะแต่ความเห็นจะต่างกันอาจจะมีบ้างถ้าเป็นโยมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมอาจจะขอแนะนำว่าให้รุ่นพี่คนนี้นะเจ้าค่ะเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาไปเลยเพราะว่าดวงอาจจะไม่ชงกันกับอาจารย์ท่านนี้เจ้าค่ะแต่อีกทางนึงก็คือโยมคิดว่าพูดอย่างเป็นกลางๆนะเจ้าค่ะโยมก็อาจจะแนะนำน้องว่าต้องแบบว่าเอาบอกรุ่นพี่คนนี้ว่าเนี่ยเราไปทุ่มเถียงครูบาอาจารย์อย่างนี้มันน่าจะไม่ดีนะไม่เหมาะสมอาจจะเป็นบาปนะความรู้เราก็จะเสื่อมอะไรประมาณนี้ได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ก็ได้ถ้าเขาฟังนะเรื่องการแนะนำสิ่งดีนี้เป็นเรื่องดีอยู่แล้ว เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าบางทีอย่างเอาเรื่องที่คุณตันใจพูดเมื่อสักครู่ที่ว่าดวงคนเรามันอาจจะไม่ลงกันเนี่ยนะเอาคำนี้ยกไว ้ เอาคำนี้ยกไว้แต่ว่าประเด็นที่สำคัญคือบางทีมันทำกรรมไม่ดีกันมาเช่นบางคนเป็นศัตรูกันมา เจ้าค่ะอ ย่างเช่นพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตอย่างเงี้ยเป็นศัตรูกันมาคือพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็ไม่ได้ไปผูกโกรธอะไรนะมีแต่เทวทัตเนี่ยมาผูกโกรธมาผูกทำไม่ดีใช่ไหมน ี่ ว่าก็เลยทำให้มาเห็นกันมันชังกันเลยอ่ะเห็นกันมันแบบว่าเกลียดกันเลยอ่ะคือไม่ต้องพูดอะไรอ่ะแค่เห็นหน้าเธอคิ้วเป็นอย่างนี้ปากเป็นอย่างนี้ฉันแบบไม่พอใจละ อันนี้มีจริงนะเจ้าค่ะ อ ัน น ี้ เป็นจริงใช่เพราะว่าคนที่มันมีกรรมชนิดที่ทำไม่ดีกันมาบางทีใช่ก่อนพบก่อนอาจจะเคยเป็นศัตรูกันมาชาตินี้พบนี่มาเจอกันมันก็เกลียดกัน เจ้าค่ะ ก็เป็นได้ ก็มีอยู่นะ ก็มีอยู่ เลย คือลักษณะของการผูกเวรน ะ ลักษณะของการผูกเวรแล้วมันจะไม่ใช่แค่นี้นะถ้าชาตินี้ทํากันไม่ดีอย่างนี้ต่อไปชาติหน้ามันก็จะผูกเวรกันไปอีก ม ันไม่มีทางจะระงับได้ด้วยการจองเวรกันเวรเนี่ยไม่ระงับได้ด้วยการจองเวรนะฉันจะชนะเธอแต่เธอเอาชนะฉันได้ต่อไปฉันจะเอาชนะเธอเอาชนะฉันไม่ได้จะสลับกันไปสลับกันมาม ันก็จะผูกเวรกันไปเนี่ยไม่ได้จะหยุดจบกันได้สักทีแต ่ ว ่ าการที่จะระงับเวรได้เนี่ยต้องระงับด้วยการไม่จองเวรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราบางทีควรจะต้องแนะนำเขา ค่ะ นะคือเราเป็นเพื่อนกันน่ะก็แนะนำสิ่งที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนควรกระทำนะหน้าที่ของเพื่อนที่ควรทำกับเพื่อนก็คือสิ่งใดไม่ดีเราก็คอยเตือนเขาอย่างที่คุณเตือนใจว่าเตือนเขาอะว่าการทำอย่างนี้มันไม่ดีนะ อ ันนี้คือไม่ดีเราก็แนะนำว่ามันไม่ดีนะ ผูกครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ สิ่งไหนมันดีเราก็แนะนําเขาว่าเอ้ยอย่าผูกเวรน่ะอันนี้มันดีนะเราอย่าผูกเวรให้มีการระงับเวรกันอย่าจองเวรสิ่งนี้เป็นสิ่งดีเราก็แนะนําเขา ถูกค่ะ ทีนี้ว่าเขาจะทําหรือไม่อันนี้เราก็ต้องอยู่ที่ว่ากุศลบารมีในการแนะนํา ถูกค่ะ บางทีพูดกันตอนที่ไฟมันเดือดๆเนี่ยมันไม่ฟังนะ ถูก ค่ะก็ต้องพูดกันตอนที่มันเย็นๆนะทีนี้ว่าการที่เขาจะทําได้หรือไม่นะเวลาเราพูดตอนที่เขาเย็นๆสบายๆเนี่ยแนะนำเพื่อนใช่ไหมอันนี้มันก็ดีละนอกจากนี้บางทีเราก็ให้เขาเนี่ยมีเมตตาให้มากอันนี้การที่จะปลูกฝังเมตตาทำให้เจ้าโทสะเนี่ยมันละไปคลายไปเนี่ยการปฏิบัติธรรมอันนี้ช่วยได ้ การที่บางทีไปอยู่หลีกเร้นมาปฏิบัติธรรมแล้วจะทำให้มีการใคร่ครวญในทางที่มันเป็นไปในทางดีใคร่ครวญในทางดีแล้วไอ้เจ้ากิเลสโทสะเนี่ยมันลดลงในเหตุปัจจัยอะไรมากระทบจะทำให้เขาขัดเคืองขึ้นเนี่ยมันก็จะเบาบางลงเราก็ควรจะแผ่เมตตาด้วยนะตัวของผู้ถามคือคุณพัชราเนี่ยแผ่เมตตาให้ทั้งรุ่นพี่คนนี้แผ่เมตตาให้ทั้งอาจารย ์ อย่างน้อยไอ้ตรงจุดที่มันจะทําให้เกิดมากระทบกระเทือนเราเนี่ยมันก็จะเบาบางลงบางทีเขาไปทะเลาะกันตรงจังหวะที่เราไม่อยู่อย่างเงี้ยนะ อ ันนี้ก็เป็นกรรมเขาที่จะไปผูกกันล่ะแต่อย่างน้อยมันก็จะไม่มากระเทือนเรา ถูกค่ะแล้วก็คิดว่าอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะได้เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องที่ทั้ง6ที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนไว้เจ้าค่ะก็คือจะเป็นเรื่องของมิตรต่อมิตรนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์นี่ย้ำตรงนี้นิดหนึ่งดีไหมเจ้าค่ะเผื่อว่าน้องเขาจะได้เอาไปบอกรุ่นพี่คนนี้หรือว่าถ้ารุ่นพี่คนนี้มีบุญฟังรายการอยู่คงจะดีขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเปรียบครูอาจารย์เนี่ยเป็นทิศเบื้องขวาแต่คนที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยควรจะปฏิบัติโดยการที่ลุกขึ้นยืนรับแล้วเข้าไปคอยรับใช้โดยการเชื่อฟังอย่างยิ่งและด้วยการปรนิบัติแล้วก็โดยการศึกษาศิลปวิทยาโดยเคารพเพราะนั้นถ้าบอกว่าเราไม่ทำตาม5ข้อนี้นะอาจารย์เนี่ยจะเป็นภัยกับเราได้ซึ่งเราเห็นได้ในคำถามของคุณพัชรานี้แหละ ค ือไม่เชื่อฟังอ่ะ แล้วก็ไม่ศึกษาศิลปะด้วยความเคารพก็จะเป็นภัยได ้ ทีนี้เราจะทำไงแก้ไขยังไงก็ให้ทำตามนั้นให้เชื่อฟังให้มีการศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพทีนี้จิตใจมันจะน้อมไปฟังไปเนี่ยก็ให้อย่าผูกเวรกันให้ม ี เมตตากันคนที่เป็นลูกศิษย์มีเมตตาแล้วก็จะสามารถที่จะทำตามข้อนี้ได้ส่วนอาจารย์เราก็ต้องมีการแนะนำที่ดีให้ศึกษาดีการแนะนำดีการศึกษาดีเนี่ยหมายถึงการที่สอนอย่างดีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกต้องน ะ ตามหลักวิชาชีพของตนม ี ลักษณะการบอกศิลปวิทยาสิ้นเชิงไม่มีกำมือคือเหมือนกับความรู้ที่กำไว้ไม่เปิดเผยให้ดูแล้วก็ทำการคุ้มครองให้ในที่ตั้งปวงทำให้เป็นที่รู้จักในมิตรสหายอาจารย์ที่ทำอย่างนี้ลูกศิษย์นั้นก็จะไม่เป็นภัยกับตัวเอง ค่ะ มันเป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายล่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ทำตามข้อนี้แต่ถ้าเราทำในอย่างน้อยภัยนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราและเราจะไม่ได้เป็นบาปแต่คือถ้าเราไม่ผูกเวรแล้วก็ยังมาผูกเวรเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกเวรกับเทวทัตใช่ไหมม ี แต่เทวทัตมาผูกเวรอย่างเดียวบาปกรรมก็เกิดขึ้นกับฝ่ายนั้นเราไม่ได้ไปแบ่งบาปตรงนั้นของเขามาความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นภัยก็จะไม่มีในเรื่องของที่ต้องหกเป็นอย่างนี้แล้วเรื่องของเพื่อนในกรณีหนึ่งคุณพัชราเนี่ยจะแนะนำเพื่อนของเราที่หมายถึงรุ่นพี่คนนี ้ ก ็ คือด้วยการที่พูดจาให้มันเหมาะสมเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะไม่กล่าวคำเป็นเครื่องให้แตกกันอย่าไปพูดให้เขาแตกจากคุณครูคนนี้อาจารย์คนนี้อันนี้มันจะเป็นการยุให้แตกกันแต่ว่าแนะนำสิ่งที่ดีๆกับเขาส ิ่ งที่ดีกับรุ่นพี่คนนี้แล้วถ้ามีอันตรายใดๆเกิดขึ้นเราช่วยเหลือดูแลเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรกระทำ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วถ้าหากคุณพัชราได้พยายามทำทุกอย่างตามที่พระอาจารย์แนะนำมาแล้วนะเจ้าค่ะรุ่นพี่กับอาจารย์ที่ปรึกษาท่านนี้ยังไม่ดีขึ้นโยมขออนุญาตว่าแนะนำว่าเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาไปเลยเจ้าค่ะจะได้หมดปัญหานะเจ้าค่ะเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้ค่ะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนช่วงของการสักการะพบกับดิฉันในช่วงเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนบาน สาธุเจ้าค่ะ